باب د په بیان د مستحاضی کی مستحاضا غ زنانه ته وی چې پاغي وینا میشه شروع شي لګوره حیز کی زنانا ناپاک وی موز بنا کئی روجا بنا نیسی دا موز قضا پی نشتا دا روجی قضا پیشتا جماعت تا بنا زی تواف بنا کئی خاون بنا زلیکت نکئی دا دا حیز احکامات تی او استحاز دا یو بیماری دا لکه څنګه د چانه د وړو بولو بیماری شروع شي واړو بولتي ساسي بعضي بني ادم ته دا بیماری ولګي چې هغه هوا نشي راکابو کوله د بعضي د پوزې نه وینې روانې دي د دغه شان مستحزم دا حکم د دې د پاکو زنانو غونټه په عبادتو کې او په صحبت د خاون کې په صحبت د خاون کې د دې کې د مستحاضه مسائل در ته ذکر کړي الفصل الاول فصل اول د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده قالت بی بی فرمائی جاعت فاطمہ تو بنتی بی حبیش راغل و فاطمہ بنتی بی حبیش دی صحابی د اجتہاد حدیث دا اللہ دا حبیب نے نقل کری عددین اور و ابن زبیر دار آغلی و نبی علیہ السلام تنو فرمائی لیو یاد اللہ رسول اینی امراتن زی و زنانیم استحازو چی پا ما بانی وینا میش جاری وی بندیگینا فلا اطہر پاکی گمنا افاد الصلاة ایاز مصفریزم مالرد حایزی حکم دے نو مصفریزم فقال الله حبیب اللہ تمزم فریدا تالرد حایزی او د حیز حکم نه دے انما ذالک عرق دا خو یو رگ دے او دا غین دا وین روزی اے پرحم کی او رگ دے او داوین داغین روزی او حیز دا درحم نروزی پوشے پا خبر آبانے او دے استحاز داوین دے او رگ نروزی ولیس بی حیزن او دا حیزن دے زکا حیز یخرجو من قعر رحم المرعا دا روزی د ویخ د رحم د خزینا او استحاز د رحم په دی خلک یو رګ د داغې نه روزی الله حبیب دا هیز نه دی تموز مپرې دا دا یو رګ دی او هیز نه دی فاذا اقبلت کله چې را متوجی شي حیزتو کی ای فتح د هذا یا حیزتو کی کسرم پک جائز دا کلچ استاد حیز وینا را متوجی شی فدعی صلاتا نموز پریدا و اذا ادبرت او کلچ شاکی یعنی وینا لارا فغسلی عنک الدما نوین زد زان نا دا وینا ایمانا سوا غسلو کا روایت دا بخاری کی راغلی سم اغتسلی و سولی بیا غسلو کا سم سولی بیا مسکوا دګور حدیث کې دلیل یو زنانه باندې مین روانه د مستحاضه نو کله چې د دې حیز راشي بنا بر عادت نو بس دا و مستر کی او چې کله د عادت مطابق د دې د حیز وینه ختمه شوا نو غسل بو کی بیا به منځونه کوي خوشون کې مستحاضه معذور ده دا معذور حکم دای چې هر وخت د پاره به دس کوي اتر سوچ وقت باقی دے او دسم باقی دے هر مزلب نوے نوے او دس کئی لگورد دمل استحاض حکم د حدث پشان دے دا به د هر موز د پاره او دس کوي او په دغه او دس به یو فرض او نسیوانه کوي ځکه دا طهارت هی ضروریه ده او ضرورت مقدر به قدر ضرورت وي آغا ا به قدر ضرورت داغه اندازوي متفق عليه.